أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصول القرآن أغشرو منغا مخي درس کی توحید او داغی اقسام بیان کریو. نننی درس کی بمونگا شرک او داغی اقسام اغا بیانو. شرک ستاوی، شرک دا اللہ تعالی پا ذات و صفات و اسماء و افعالو کی سوک مخلوق دے، کاغا نبی دے، ولی دے، فیر دے، فقیر دے، بزرگ دے، حجر دے، شجر دے، قبر دے، بت دے وغیرہ، اغد اللہ تعالی سرا حصہ دار گرزول. جناب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اغلی کی والشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیء من الصفات المختصة به. شرک وی اغدے چید اللہ تعالی پا صفاتو کی اغا صفات بل چاکی اغا منل، ندقیت شرک وی اللہ تعالی صفتنا اغا مخلوق لور کول. علامہ شامی رحمہ اللہ اغب شامی کی لکھی دریم جلد 396 صفحہ کی، المشرک من عبد مع اللہ غیره. مشرک آغا سوک دے چید اللہ تعالی سرا دنور و عبادت وکی. وس د شرک دو غټ قسمونه دي. یو د شرک اعتقادی، یعنی عقیدتن یو سړی مشرک دی. دویم د شرک فعلی، یعنی عمل او عادت کی مشرک دی. شرک اعتقادی عقیدتن د دې تعلق د زړه سره دی. دا بسلور قسمه دی. اول نمبر شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دریم شرک فی الدعاء، سلورم شرک فی العبادت. نمبر ایک شرک فی العلم، یعنی دا اللہ تعالی سرا سوک مخلوق، یعنی اغاک نبی دے، ولی دے، فیر دے، فقیر دے، یا بل سشے دے تا غلا عالم الغیب درجه ورکول، یعنی پټ شیزونا ما فوق الاسباب، بغیر دا اسبابونا اغلا دا درجه ورکول چی دا پټ شیزونا پیجنی. علم کلی خو اللہ لا ثابت دے، اخاص دا اللہ دا، نو دیتا وی شرک فی العلم. چا دغا قیده و ساتلا نو آغا شرک وکو، مشرک شو. واللہ فرمائی سورہ نمل 65 نمبر آیت کی، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ورتویا نپوی یا اسو جی پسمانو نزمو کی دی غیب من مگر یو اللہ تعالی. بل جکم فرمائی سورہ اعراف 188 نمبر آتی، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب. نبی علیہ السلام فرمائی کذب غیب فہدے مخ کی عرستا لست اکثر تو من الخیر، ما بزان لڈیر خیر جمع کڑے وے، وما مسن یسو او ما ته بس تکلیف نه وې را رسېدلی نه نه الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون و اذا صرف نذیر و بشیر یما دا قوم د فاره چې یقین ساتي رد په بریلیانو شو. سوره انعام 59 نمبر آیت کې ذکر کوي و عنده مفاتیح الغیب د غیبو چابیانې د یو الله سره دی رستوی الا وما تسقط من ورقة الا يعلمها يوفانم نغرزي مگر فعلم د الله کی الله تا داغ علم وی نو علم غیب اغا خاص د یو الله تعالی دا دویم دیتا شرف العلم وی دویم شرف التصرف الله تعالی سرا په اختیاراتو کې یعنی زما استاد دا عقیده ده چې اختیار من یو الله دی حاجت روا یو الله دی مشکل کشا یو الله دی اولاد ورکول والا یو الله دی برکتونه چول والا یو الله دی چا دا عقیده وساتله مخلوق اختیار والے وګاڼو حاجت روا مخلوق مشکل کشا مخلوق برکتون والا اغا انسان وګاڼو د شرک فی التصرف کو. سوره انعام 17 نمبر آیت کی الله فرمایي و یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو و یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر تکلیف در تور سینو یو الله به دن لری کای ایسوک بل لری کولو والا نشته دی. دوشان سوره رات 14 نمبر ایت کی وئی قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دون الاخره. بل سورة فرقان دریم نمبر آیت کی همه واتخذو من دونه آلیها بیرستگورا ابن کثیر رحمه اللہ غزی کر کئی و ایمن زعما ان اللہ تعالی جعل للعبادت من الامر شیئا فقد کفر و ایچا دا گمانو کوچی اللہ پر با بندگانو لسه اختیار ورکڑا دا سشینان و ایدہ کفر وکو. دریم دے شرک پی دعا اللہ تعالی نہ سیوا نور مخلوق چا نبی دے کولی دے فقیر دے مڑی دی دا اللہ نہ علاوہ غائبان تا غیتا وازون کی اور مدد کی نو تا شرک پی دعا وکو. اللہ وی ربکم ادعونی استجب لکم ما نو غوڑا زبستا قبل والیکم. سوره مومن 6 نمبر آیت کی ذکر گئی. سوره یونس 106 نمبر آیت کی ذکر گئی ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وګورا چې هر زغړ د یو الله نه واړه غیر الله تا وازونه مکوا کم مړی دی قبر کی فیر دی ولی دی نبی دی هغی څه نشي کولی د یو الله نه غواړه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه ذکر کوي ومن ظن ان دعاء عند القبور افضل فی المساجد فقد کفر. وای چا دا ګمان وکړو چې دعا وختل د قبر په خوا کې دا غوره دی د جومات نه نو د کفر وګو. هر څه چې غواړې د یو الله تعالی نه غواړه. څلورم شرک پر عبادت. شرک پر عبادت څه ته وایي؟ یعنی د الله تعالی په عبادت کې رکوع دا سجده دا طواف دی دغه شانتي نور مخلوق د الله سره په عبادت کې شریک کول نبی دے کولی دے فیرے دے فقیر دے یا حجر دے شجر دے یعنی تواب دے یو اللہ دے کعبی پکر و اللہ پا عمر باندی تا دے بل سن تواب کا شرک پا عبادت تیو کو سجدہ یو اللہ تا پکر و تا بل چا تولا گا ولا نو تا شرک پا عبادت تیو کو سر با یو اللہ تا کتا کو سجدہ با یو اللہ تا لگو عبادت با دے یو اللہ کو. لکه سورة نساء 36 نمبرات کې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا د یو الله عبادت کوي او تاسو هیڅ داران ما جوړوي د الله سره پیسې چوکي سورة انعام 56 نمبرات کې هم قول ان نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله ورته وای محبوب زمانه شه ما دا وسنه چې عبادت کوي ان اعبد الذين تدعون من دون الله چې عبادت کوي دا کسانو ان اعبد الذين چې زه عبادت وکم دا کسانو چې تاسو رابلې دا غسو چې تاسو رابلې ما سي وعد الله نه قل لا تبعوا اهواكم زه خو تابعداري د خواهشات نه کوم نو دا سلور اقسام د شرک شو یو شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا شرک فی العبادت دی وجینا مؤذن چې کله اذان کوي سلور فی الله اکبر وایي سو پیرا ولا سر کی سلور بیا دا رت کوي په اشراکو باندې اشراکی ارباو باندې اول نمبر وایي الله اکبر الله لوی دی فاعتبار د علم سره علم کې څوک شریک ور سره نشته دی دویم نمبر وای الله اکبر الله تعالی لوی دی په اعتبار د تصرف سره اختیار من یو الله دی دریم نمبر وای الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د دعا سره فدعا غختلو کی د الله سره برابر هیڅوک نشته دی یو الله نه بدعا غواړو سلورم یا شادو الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د عبادت سره عبادت به یو الله تکو دا سلور اقسام د شرک دا فدی باندې قران کریم رد کوي مونږ ویلو چې شرک په دوه قسمه دی یو شرک اعتقادي او بل فعلی دغه اعتقادي او شو شرک فعلی هغه په سلور قسمه دی یو د تحریمات الله دویم دی نظر د غیر الله دریم دی شرک فی البرکات سلورم دی شرک فی الحکم والقانون اول نمبر تحریمات د غیر الله یعنی مطلب دا دی چې الله سه حرام کړي هغه حرام وګڼه غیر الله سه حرام کړي هغه ته حرام مه وایا الله حرام و ته حرام وایا دغه دا تحریمات د غیر الله وای په دې باندې قران کریم رد کوي سوره مائده کې بار بار 87 نمبر آیات 88 نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات بل سوره بقره 172 یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات میر سوره انعام 138 نمبر آیت کی عمرت کی بدے باندی دویم دے تحریمات اللہ یعنی اللہ سا حرام کری دی غیتا حرام ہوا یا دا اللہ حرام کری شو تا حرام ہوا یا اللہ کم شے حرام کری دے نغا حرام دے مخلوق و تا حلال وی نو تیم ما حلال وا دا ذکر کئی سور مائدہ دویم نمبر آیت کی تفصیل پازه کی تیر شوی دے نو دا تحریمات اللہ شو بل دے نظر دا غیر اللہ یعنی مثال پتور چرگوڑی دے تا داوی سے دا منخ تا دا بابا دا نو دا شیمک و دا نبی پنم باندی یا دا بل یو مړی په نوم باندې نظر او نیاز شکرانې پیش کول دا حرام دی دا الله ذکر کوي سوره بقره 173 نمبر آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا د دې تفصیل دی بل دی نظر الله نظر د غیر الله په مقابله کې نظر د الله یعنی د الله په نوم باندې نظر او نیاز او منت منل چې الله کدا کار تا دما وکو زبدا منخت کوما د غیر الله په نوم مې کوا نیک بندگانو په نوم دا مې کوا سوره بقره 270 نمبر آیت کې دا ذکر کوي ما انفقتم من نفقتنا ونظرتم من نظرنا فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. بل دے درم دے شرک فی البرکات. بل دے درم نمبر شرک فی البرکات یعنی برکتون والا دا قیده ساتل ما و تعالی چی برکتون والا یو الله دے برکتون بل چا دا فارا ثابت کول چیره کتا برکتون والا امام نلاس را کاغا چی ما کی برکت راشی نن دا عقیده غلط دا اللہ پا دی من رد کئی. الله فرمای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سوره فرقان والا سر کی وی برکتون والا یو الله دے. مخ کی بیا لسم نمبر آیت کی بدق صورت کی ذکر کی تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. 61 نمبر آیت کی بیا ہم وی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. برکتون والا اغیو اللہ دے دا قید ساتل. 40 نمبر شرک فعلی کی شرک الحکم والقانون یعنی اللہ تعالی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما شریعت او قانون او فیصلی قرآن کی را لے گلی دی دا تد غیرو باندی دا کے غیرو کم قانون انگریز او یہودی جی کم قانون رئیس تیرے تا پاغی باندی فیصلی کے اغیر توجہ ور کے نو دق تا غشر فی الحکم والقانون. حکمون یو اللہ نافذ کری دی تا تغیر سا حکم کئی نو تف آغی باندی عمل کے نو دق توی شرف الحکم والقانون. لیکن اللہ میں ربان فرمائی قرآن کی سور مائدہ 44 نمبر آیت کی نانزلنا التوراة فیہا خدا و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادو والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بیا ورپسی آیت کی وئی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. او دریم آیت کی ورپسی آخر سر کی وئی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اللہ فکتاب سو فیصلہ نہ کہ اللہ وئی کافر دے ظالم دے فاسق دے. دری فتوی فی ولگ ولیم. نو بل ذی کی فرمائی سور مائدہ 49 نمبر آتی وانی حکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم. آخر سر کی آخر سر پوری وان کثیرا من الناس لفاسقون. نو دا اغسلور شرک فعلی اقسام بیان شو. اول نمبر تحریمات اللہ. دویم نظر دا غیر اللہ. واقعی کی دعا نظر دا غیر اللہ او نظور اللہ. دریم شرک فی البرکات. سلورم شرک فی الحکم والقانون. وصف دے مخ کی درس کی با انشاءاللہ مونچی درس کونی اسو خبری یادی کا منگوی صداقت رسول بیانی سم مطلب یعنی د نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت او سچائی آغا الله رب العزت و قرآن کریم کی مکمل وضاحت چی کئی او منکرین رسالت چی کم دی نبی علیہ السلام نه منی داغی د عذر بانی ختمولو د فارا چی کم ذکر شی آغی تا صداقت رسول ویلکا ان ارسلناک بالحق بشیر و نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بقره 19 نمبر ایت صداقت القران د قران د سچایي د فاره د حقانيت د فاره چې کما ایتونه بیان شي ترغیب قران ته ورکي نو دقه اغا صداقت القران اغي ته وي لکه سوره نساء 13 نمبر ایت انزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما دا شانت ایمان بالآخرت یعنی دا آخرت دا اثبات دا فارا قرآن سا بیان وکی لکه دیر زیونو کی راغلی دینا غیتا ایمان بالآخرت وی لکه وان الذین لا ایمنون بالآخرت عتدنا لهم عذابا علیما دا شانت جهاد فی سبیل الله تعالی دا جهاد اغا کم اصول چی بیانیگی دا جهاد بحث دا غی دا اشاعت دا فارا غی دا ترغیب ورکولو دا فارا اکم قسمون چی دی دا جهاد اغا بیانی گی دا غی تذکره چی راشی نا غی تا جهاد پی سبیل اللہ لکا وقاتلو پی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیون علیم سور بقره 244 نمبر آیت کی دغشان سور انفال سور توبه بار بار بیانی گی غزه کی دغشان تی انفاق پی سبیل اللہ چی کلمنگو انفاق پی سبیل اللہ تعالی جهاد او الله تعالی د دین دعوت او خدمت بغیر د مال د هرڅ کولونه نکېږي نو دغه قران بار بار ترغیب ورکوي او مم ما رزقناهم ينفقون تنظیم اصول په قران کې بیانېږي چې هر کله د یو مسلمان اصل مقصد هغه بدای چې مسلمان په خپل منځ کې منظمي اسلامی اجتماعیت فسن بی او خفلو کی با بی اتفاقی نکی اتفاق متفق بی داغی ما تحت با زان لتنظیم جوڑی نو حالا با دا کار چلیگی نو تا غرنگی قرآن کریم موتا تا دا خی چی تا دا اسلام کار که دا دین کار که نو تا با تنظیم جوڑی دا امیر اطاعت بکه او دا شورا اصول ما اتا تخیی قرآن کریم او دا تنظیم اصول سوره آل عمران 101 نمبر آیتنا مخ کی بیانه چه اغا 15 قایدی دی اول چه عقیده بر توحیدی دویم قانون با قرآن و سنتی دریم ارکان با فعالی ارکان با مال خرج کی او 15 رازداری بایی دغه ما او تا تخی او بل دا خبره چې ما او تا قرآن بیانو انتهایی اخلاق و ما تحت اخلاق و نبکار اخلو آداب زکا چې هر کار کی پا اخلاق و باندی کی گی بد اخلاقی باندی سمنه کی گی دعوت کار بکو دیر پا انتهایی اخلاق و باندی نکالا ادفع باللتی حسن نحنو اعلمو بما یصفون دیر پا خطر قباندی سوی تا تا کنزل کئی تورتا مکوا تا داغی جواب پا خواه اخلاق سر ورکا نو ستاغ دین با پا مخی باندی چلی گی اخلاق زن کی پیدا کا اللہ تعالی دید عمل کو رو توفیق را کی انشاءاللہ انشاءاللہ بل درس کی وابیت سور پاتحین شروع کا صلی اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد والی صحبی المعین